باب استثناء و ما فی معناه دا باب بیان دے احکام دے استثناء و دے ایک شیز چپ مانا دے استثناء چپ مانا دے استثناء خونی خون مانا دے استثناء شیز این لکر سلام دے استثناء آہ مغیر آدھا آہ حکم دے مستثناء آہ مغیروی دے مسلمین حکم دے چانا مسلمین دن کے بلا آدھا چاہی چی آہا چکم دے سا جکم دے تغییر روایی سی کنی پی اقرار شکا نوی رکھا نا لکا شرط سا یا بل یا بل یا بل وحیر ہوئی رکھا نا دا بابا یعنی کم دی استثناء شی و دی ایر شی چی پمانا دی استثناء شی یعنی مغیر یو لکسرن کتی استثناء مغیر و دنگا آخا سی مغیر بی دا سنگی چار کلا چی مستند پرار شو دی بیان دی حکم دی ایر اقرار نا چا بغیر دی مغیر نوی مغیر نی گیر سر تشوا ای شریف بیان دی حکم دے ایغے اقرار شے چاہ سرا بھی چاہ بھی دے مغیر دے داو چی دابا باندے اسسنا وہ دے ایغشی کی مانا دے اسسنا شے اسسنا پا لغت شے پھر دیکھانا سر تولا شے گرزول پھر دیکھانا گرزول نقل یستل سنے دیکھانا دے دا چی کنو دیکھانا سرا پا چی کنو دے استثنا ہو پھر دیکھانا یعنی سرا پا ہو یہ گرزول میرے کھانا نکل یہ کرو وہ یہ یاد کرو تو میرے کھانا دا ٹھولے وہ پہ استلاح شے دی میش پہ مذہب ہوں دے میرے کھانا استلاح سے تو کہا ہے شمیش مذہب ہوں دے استثناء چاہتا ہے شے تکلم ہوں دل باقی بادل سنیا تشوہ کھانا دا تکلم دا پا باقی ہوں دے وہ سے دیچانا دے گئے استثناء تکلم دا پچھا ہوں دے پا باقی ہوں دے وہ سے دیچانا استثناء وہ تکلمن بل باقی عبادت سنیا ان عبادت دے سے سنا مثلا دا سے موے چے لکا علیہ عشت و دراہم لکا علیہ عشت و دراہم اللہ درہمن اے توپ محمد زد پی دی اے توپ محمد لاس ری پی دی مگر ہو زاری پینا اے دا ہے سنا دے سمرا اوشا ای ویری پی دا دلاس نای واری پی اوبا سمرا کتے شوے ہاں نہ دا داخل کا داخل چی ویلی بھی چی لکا لیا سی ستو در آہما اے تو پمہ دے سمرہ دی نری پہی دی اے تو پمہ دے سمرہ دی نری پہی دی ہمیں ذکر ہے چی کیوں شاہی مستثناء باتا نا آگے نا اوگو سے مستثناء میں ہونا آج کیوں بکی پوچی شی داخل کا چی آہ مندی دی تلفوز کر دی لکا لوڑے میں ناکھ لی پی آواز نا وشا لیے نہیں دی تشوہ کھانا داخل میں آواز نا میں داخل چی تو پمہ دے سمرہ دی لاسی پہ مثال نہ پو میرے اچھا وہ امام شفیع سے پنش بون دے وہ دیکھا نا داغا استثناء وہ دیکھا نا داغا چکن دی اخراج پورا دے خیر قدر دنو سکنا وہ پہ طریقے دے مارے دے سر سر کے دے طریقے دے چاہ سر یہ دا پنش بون دے دا استثناء دا کلائی ممارز دا سر کے دے کلائی ممارز دے مثلا چې ویل چې له علی عشت دراهم الا درهم ها الا درهم چې ها لدا دا سم راځي دا څه په کنه چې د په مو د لاس ریپی دي سر کې دي یې کار یې سم راوکو یې لاس ریپی ان د لاس په دې تر کړی دي اچھا اې دا کول چې لکالیا عشت دراهم دا ټول لاس ریپی څه به دوی کوم څه به دوی ها و چې ویل چې الا درهم څه کنه دا گوا کے سن تو بس کلام دچی سمجھے میرے کھانا یہ سمانا چھین کھانا وہ دے رہا ہوں مینہا لجتت علیہ تیواری پی پلاک سے رکھوں مو دے لدو نیرا پوس ویچی چھوڑے سمرا دی ناسی دی دا اوپ سے سنا سرا جی سمجھے دا یہی چھو پتا لاتا شد ایوا لدو دی پتا خیوا شد رو لو سرا موالیزا سرا لو اپوس پلاک میں چھتا خائی وایا دو وہ دا بلی آئی چھتا ایوا نو دے نن ذکر نه ذات عارف کسا کسا نه ذات سے سر سکت سوچ لیں گے وہ اصل کو فرا فراز ہے میرا اصل سے رہ جائے اصل خدا نے کی مثال کچے زما مشغولا نہیں پدے میں تم مشغولا بھی نہیں دیو نے پپل اصل مندے پہ پرے لگی نے اوا کو دیواری پینو ایسا دیواری پینی دے سمرش نہیں نہیں پیش یہ تو پنرمنا نہیں دیتے اس میں مجھے مرا میں کہا نا ہاں وہ تخریج بھی بیل بیل دا ایمی کنر مونده دیکھنا دا تکلم دل باقی دا دیکھنا دا دا سا لکا دا پلات مونده بلکو چی کنیسا تلقوز کرن اواتنا لکا چی نیو دی کریوی و دایوی چنا چی کنی آو پا دا سا مونده تلقوز کرن اوال سا دا لاسا خوشحالی دی دا اوس یا کلام چی کنی سسنا والا دا خا چی کنی دا خیواب نا پا تلکیر معارضی هر اگل آو بوسی زمین که کنی پرده دا مخشی تا لکلی چه بلی کنا فرق ایمیز و دی دک مذاب شپا دیگر سی شروع دی تیشتا کنا چه مثلا دو تو تاون جانیو چه لکا علی یا الف می آتین سرکی الا می آتن او خمسینا سرکی نا ای توک ممانی سمرا دی زبی پیئی دی مگر خسل یا پنزیس نا و چه پنزیس خود نمی سواشه پر نمی سواشه چیتنی بیا سلی پیر لکن لگنه کنو بیده نمیش مدر مده بی چیتنی بیده کنه داها کامی بی چیتنی بیده کنه داها نسوا چیتنی بیده نو بیده کنه داها پیره کنه میدا چیتنی بیده کنه از اکا چاسو سرابو سمیده سرکده نیده نسوا خو یکی نیدی دستو تایت پنزیس نمی سوا ندی پنزیس پنزیس سراو لگنه شکلو نه دا چې کوم ځای کنه په شخص سره شاینو صاحب اصل فراغ دي زمیدا نه دا نه دا څه مړ دي او پیر ها وې دا په نور مونږ کې راځي دا څه دی چې لا قال یا الف الا ها مئات او خمسینا یہ تو کوم دې زاد دي مگر هو سلیا ها څنګه څه نه دي دې دا مطلب چې کو ها اول یې ټول زر دې کته کوي تو کوم دې څه مړ دي زر دي تیسو کنه ها خدا دا اسنا ها موسنا انا نو غسی پته کله مری سره نه دا مطلب دا چې ته مو دې زر دی خو دا نه خو دې زر نه چې ته مو دې کنه څه چې نه مره کنه یا صلوات لی دی یا پر دې صلوات لی دی سر کې یا سمره وته نه دا چې کوم مثال کا پر کنه دا پر دې صلوات لی دا خو یې کې دی څه څه کې کمې دی کنه دا په دې سره وڅل څه شو دا په کې پرځه په دې سره راغلو شاک راغلو نه په شاک راځي نه څه په دې نه دا نو وځي نه ته په دې باندې څه مرش کولای نه نه څه واش په فرق دې کان ته دې په دې سره نه دا چې نه په دې باندې نه څه ورسي مش باندې څه ورسي نه څه ورسي نو که دا په طریقې مو لري سره نو وځي وزیر کو شکتا پوشه نظام چې تو سوال دې مو ده ها زری پی دی او په زری پی شه سل یا پنځه سره دي څه کوي سل یا پنځه سره دي څه ده نه نه دا چې کوم په ده نه په ده شکو شغل دې نه دا پنځه سره دې نه وته دي دا پکې مو ده سره غلو شکو غلو دا کنه څه کنه ها نه دا په شک سره نه وځي ته سمره به شي دپن نه نه تیشوا تیرے و میس کو نمبر دراس چتا کولم بیل بکیدا کنا لکہ چدا سی نی چتو مو نے سمرا دی نسا وا دی یا نن نسا وا نے دنا سا وا ہے کہ نیشور دنا نسا وا تن جس ندی نسا کو نے شولے پشا سر شای نسا بتے جی میس کو نمبر دا دا ایندا پر پر باد لے جا نہ پوی لے کنا ہا شا ویچ سوخ استثناء بعض ما اقر به متصلا ویچ سید استثناء دی بعض ایسے شی اقر چه دے قرار کری بھی پیخے ما سارا پیشی سارا من ذکر خو دا استثناء صحیح متصل نه صحیح دی متصل ده شته نه صحیح استثناء د بعض هغه شی چې د اقرار کوي په سره خو ده کنه ها متصل ابتدا استثناء د بعض صحیح دی چې کوم دی بار بار خو ده کنه کدا چې کوم دی د ما کر به سره صحیح نه سپي سره کا کام دی نه په ما وکیا خو کا صحیح ضرورت وي ها صحیح دی لکه مثلا ذات چې لکه علی ها الف درهم الا 500 مرته په حساب نه دا څه نه بازار ولا کنه دا صحیح دی څنګه نه نه ته کومه په حساب واښوي چې کومه حساب نشته څنګه نه او دا چې ذات چې لکه علی الف درهم الا 200 الا مگر خود واسه مانی چیزی دا باگ اتنا رو خود زرانه کنه خود دا کن با باتیانه کامی دیتا نه کنی دیتا نه و دا کدر چه ما باتیانه زوتی بیتی پیده کنه چه دا چه کم دلکا لیا الفو درهمین پیده کنه الا پیده کنه سبا تا می آتین سبا می آتین مگر خود سبا نه مگر خود بکیتی مرا پتش بی دری سوا ندا چه کم با باتیانه زوتی دیتا نه ندا آتا ہی بچه کمو صحیح کپا باقینا زودی و کپا باقینا صحیح کامی بھی جنگتی دیسے سنا سو جنگتی صحیح تب رہے دے و مخشی تا لیکلی چیزانا دا لیکلی دی و بیدے کانا امام علیک صاحب دے امام احمد صاحب دے چکمی بیدے کانا آبی اسر صاحب قولا دا رہو بیدے کانا چھے استثناء چکم دی بیدے کانا دے اکثار نرو صحیح سر کے دو استثناء دا اکثار مصحیح دے ما باقی اثار یا کام دے ہے ما پکی اندر صحیح دو خواب سارے دانو سی چھتو کو مو دے غری پی دی مگر خواب غصہ بانا سر کے دا میرے زکر چھتا احلی اور چھتو دا سنوی ہے جکنے بنے عرب جکنے بنے آب دا سی چھتو کو مو دے دری سواری پی دی سر کے دی دری سواری تو مو دے سمرا دی نانو کچھ دو مو دے غری پی دی مگر خواب غصہ بانا چکنے آب دا سی چھتو کو مو دے سمرا دبے رہتا نا دے دے دے وچ اسنا دا سارے سو جیندے نو دسے ہم ہاں تے رہتا نا قومی دا تے وی اوپر کھانا شیخین اگا چکن دی طرف این کھانا دے کھانا چنا دا چکن دے کھانا اے اسنا دے ہر سو جیندے صحیح دو تو کچے بو کنے پاک شارو کھڈن سر دے دو اسنا تے رہتا سنن دی دا ہا ایا تے تے کرا تھا نا امیل لیلا ہم ویندو کلیلا وچ تے دلے جا ٹھولا سپا ہم الا قليلا مگر خو لشکي شپانا تر کده نه نه ځکه مگر خو لشکي نه شي ایت اسنا د کمر غلط نه غلط بیا یې چې نصف هو هم یې نیمه شپه ما درې ځه ایت اسنا د مصیبی غلط نه بیا یې چې اذن قسم هو قليلا یا کام کا دهنی منا ها لشکي تر کده دینی میں نارش کی کام کرنے پڑے دیکھا نا نمی ذکرہ انہی دیر اس پا دارے شا بلس کش پا ما دارے شا اس انہا دے کلیش پا بیا کھانا او زید آلے ہی یا وہ زید کپ دا نیما بوندے اس زید کپ دا نیما بوندے پڑے کھانا انہی کام اس پا دارے شا وہ دیر اس پا ما دارے شا اس انہا دے اکتار اغلا کھانا لے پدا یا سنے ٹھولے سنہا دینے سپا رو گلے دے کلیلہ رو دے کسیرہ رو گلے د په بیرې څه کښه کوم دې لیدا درې ښه ټول اس په پې پادات هم الا قد مگر هو د شکی نه یې ني ډېر په درې ښه نشتی نه په هو څه کښه یې ني ما په ما درې ښه مو سوي شو نه ني ما په او ول اوس یا کام کا دینی مشبانا سچ کہہ دا کام کا دیکھا نا دینی مشبانا چھو یہ دیکھا مات لگ دا چھو دیرہ پا دا رہے شا وہ دا کام دینی مشبانا ما دا رہے شا اس نے نا دے کام روغ لکھ نو او زید آلے یا سکا وہ زید تل کا بچا ہوں دے یہ نہیں تکن دے شپے دا رہے شا تکن دے دیکھا نا ہمیں دیکھا نا وہ نیمہ شما او بلش کی نیمہ شما نگر زود دا ما دا رہے شا اس نے نا دیتا رہا دا څار وروه انده په کومه پښه سوځي وروه لري ځي کنه ده دا یې کلی دا سي د کثیره ته ځي اخر وروه لري ځي په دې خانه ہاں وہ بلے بلے آیات در کرتا ہمیں وقال تعالی لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین شیطان کوئی پکی رہی چہ زبے دو کا کمو دے ٹھول الا عبادک منہم المخلصین مگو خواہ منگون دے تو دے دینا اہا مخلصین چھے بھی آبے زنو دو کا کمو میرا بزنو دو کا کمو خواہ عباد مخلصین بلے ثم قالا بیا فتلاف کرتے چھے انہا عباد اللہ جیسا لکالہم سلطان چھے وہ من کو چھے دی نشتا تو پدے مندے چکنے پدے مندے چکنے آہا قدرت وہ کبو ہوئے دیکھنا اللہ منی تباکا من الغوین مکر ہو آہا چھے متبعات کو دے تو من الغوین دے ہے گمرانا جی سر کہتا پی مندے تو کبوشتا بیا تشکر کرنا اچھا اس روشا پوک شیطون دیکھے بنگون اللہ اخوینہم اجمعین دا بنگون دے ٹھوز سکا اللہ عبادک من المخلصین اے دیکھے ٹھولے بنگون ہے عباد مخلصین سو وکر اللہ ایسے سنا وکر کھا نا وہ دا وصف خطلا پا کوئی چیتو مب منگون دے مجھے سا سلطان نشتا مگر کو آہا تا گمرا دے دیکھے ٹھولے بنگون دے گمرا ایسے سنا وکر چھا اچھا اس بنگون دے شکو یا بدا سوئی چاہا مخلصین بے دیر بھی یا بے خالین نمی دکھنا لیکن مخلصین دیوی اگر سنا رو گلو خمالی مرشا تھی ایک سنا دا کر رہے دا سائی دا وہ کادا نیرا دیوی جتنی یہ غاشت سائی نرو خلی دا نہیں دیکھا نا کوئی اخبر دیر بھی نا ایک پبے دیکھا لیکن دا کتن دیر سنا تو دا سا تو دا سائی دا چھتا پبے دیکھا نا نا تیرا شکل خدا استثناء سیدو متصل متصلہ چھتا سرش کہتا خبر ہے کہنا دا نا چی کنی در کنا کہتا کتنی در کنا ہوئی ہے چیتا تو پو مرے ذری پہی دی خبر ہے کہنا دیا گاشب لگاوے ولگاوے لگاوے کتنی در کنا دیا اوسا چکنی در ہوئی ہے چی مرے کنا اللہ چکنی در کنا میں آتا مگر خسل دے ندی چی کنی چی تشفہ کنا نا گادے ہم سے یہ دیر چی خبر ہے کہنا نا چی رسی متصل ہوئی ہے چی تشفہ کنا واقع اتصال چکنی عرفی خبر ہے کنا سر کتا چپ عرف متصل بان کثیر داسې وای چې توی چې توپ محمد زرې پې دی لټیخي ونیوې وځې نیوې وځې نیوې چې کومې پرې کنه چې څنګه نه پاله پرې نه وې کنه چې کله چې خاوه ده وته دوی چې الا می آسان مدا صحیح دی څنګه نه کنه یا تو چې وې چې توی چې توپ محمد زرې پې دی بل لوڅې پخلو د لوڅ څه شو دی په دې کنه چې ته سنا ونه پوښتې کنه نه کنه د تو وته چې کومې تر وته کو تاسو وکړې چې څه سنا وکړه په دې کنه یا تو اکرام کو په دې شکل ته مجد راولې څنګه نه کنه نہیں دیکھے کتنا رقم ہوتا تھا جوڑ سا دادا کتنا ہوتا ہے نشی گانا کھانا بے دیکھا نا نا ہو سن متصل گانا چھے کھانا بے دیکھا نا ولازمہو الباقی بے دیکھا نا ولازمی جی مکر مولی اہا باقی تشبہ کھانا آسا اہا باقی تکنے کنے سسنا کے بعد دینا ہوسی اہا باقی سے چھنے دی اکا دیری وکالو جی آتا پتہ مجھے سیش کھالی لیکن مثال کا مود آوے چلا کالیا الف درہمین اللہ خمسہ میں آتے ہیں مگر وہ پینسہ بانا چاہیے ہیں جیسے پینسہ بچے بندہ دیکھ رہے پینسہ میں پتے ہیں لامت آبا کی سے کی آپ مو دے لازے مجھے تشوہ کھانا لا استثناء الکل اول سے کہ جیسے استثناء دے کول سر کہتا استثناء دے کول دے کول نا صحیح کی جی ہمیں کھانا چیزہ دا تو یہی مثال کا چلا کالیا عشت دراہمہ اللہ اشاتہ دار ہے یہ تو کو دے لاکھ روپے دی مگر ہو لاکھ روپے نا چل دی ہاں تبے دے بلا سے نہ تو کو تھنا پے چل دی دا نہ صحیح تھی کیڑا نا زکہ چے سے نہ کو چاتا رشتہ کروں بعد سنیا چل دی نے دا ما کے سنا کو سپو تے جی ہوے تھا نا بلا پسن شو کو تے بلا سے سنا لو نہ سونا چل دی تبے دے ہم زکہ ندا کتنی بده کنا اسنا ده کول ده کول نه پس او غوري دا اسنا ده کول ده کول اوس نه سيتي چې من لفظ هي نسر کوي لکه انده موته وي کنه چې لا قال اس تو رحم الا اوس اسنه ده نه سيتي چې څه ده کنا او کته دا خو چې اسنا ده کول ده کول نه غواچې کوي خو هغه سيوا مانو نو لفظ نه نو لدا سيتي چې څه کده لکه مثلا چې تو دیو سلام وي وي ده کنا یہ دو مثال کا دریم لیو ہم دی سکتے یہ زید یہ عمر یہ بکر یہ دائی رہی کہ عبیدی احرار سکتے عبیدی احرار اللہ ہا اولا ہے یہ مور بلی ہم سلی آقا سلی مگر خدا دریم ناسی وہ یہ خلی زخا دریم بھی جنی استثناء وکړه بیا استثناء د کوم د کوم نه روغه ده صحیح ده چې دا دانا اصل ده یوان اصل ده نه پوهېږه کنه خدا یې نه پته ته بار سره هو څه دې دی هغه عبید اخرام احتمال دې دل لري چې مریون ده څه په دنا دې لري یې پته ته بار سره چې مریون ده څه دې هغه دې دې څه دې کنه ها لا پای یو ته چې دې خدا یې کنه نه دا استعمال کوتا چې دې کنه وایو نه دا دې درې استثناء کړی نہ جاتا بدا جت نے رفق تے بس رہا ہوتا کلم بل بخیر رغلا کلو رو جی نہ نہ دے نا اگر کا کتنے پاکے سب سے کتنے جہا اے دم ریل چھا سے میں جہا نری دی سامنے جاتا پھر دے نے دا کتنے بدا کنا اے رفق تے بدا سا کتنے بدا کنا دے سر نہ بے سعید ہو چھو اگر کا منے تے بس رہو نہ سے نا خدا ہا چلا دا ہا اے سر نہ دا ہوتا تھوڑا سے لب زیدہ چھو کل دے نا نے دے منے چھو بدا کنا بدا سا یہ چھو تے بدا کنا وہ چاوے چے لکال یا اسد ولا ما الا اسد بدا قبل کچھ تم دی اس نہ دا تم دو گئے تھا نا نہ تم نے چھو دے اپ اپو ہا چھو تم دی بدا کنا استعمال پلاس نہ دے دتا ہی لگو نہیں لو چھو وای کو اوسے چھ من ابھی بھی اخر دا قدرے نہ استعمال دتا ہی لگی کنا نہ نہ جاتا ہوں ہوتا میرے کھانا ہاں چدم بریل سے بھی ہندی دیر بھی وہ نہ درا دیر سے پسند میں تا ہوں پہ دیوا سر کی میرے کھانا ہاتھ کلوں ہوں دل بکی ہر دی میں کھانا دے کھانا میرا صحیح ہے سو میری کھانا پہ شاء وصحى استثناء القيدية والوزنية من دراهم لا غيرهما وہ صحیح دو استثناء قیدی شی اس مکیلات نہ دی وہ دے وزنی شی دارن کے دیا ہم حدودات ہوتی مدرات متقاربه ها منت دراهم دې ځان ها دې دراهم نه دارنګ دې دې دینار نه کړي دې دراهم د نیو نه کړي څه نه سید لا خیر رحم وای ته نه نه خیر دې کړي وو د وزن نه ځکه ها نه ځکه ها ان دا چې مثلیات دې دې څه نه دې خیر مثلیات دې زما تل کې نه وځي زما تل کې نه ها دې دراهم دې نه کړي کوم دې زما تل مثال صحیح نه شي کوم دې کنه زما تل کې نه نه ځي پرې کنه خب دیگه کنه خدا در شخینه پلر مونده چونده این دا که ویده شه گوره حسن مثلا چه لکا علی الف درهم این سرکه ایلا کفیز خیمتا تین ایلا یه تو پا مونده ذری پیدی مگر خوی یوا بوری غنمونا سرکه دا یوا بوری ایدی دا مطلب دا چه پا در ذری پیشه دیگه کنه آغا مثال کچه کنده چاہا دے یوے بری غنے میں قیمت نہ دا ابھی مستثنہ آجی مثال کا بری غنے پر چھم رسی پشپیشتا ہوا چھے میرا دا مطلب ہے جی مجھے دیکھانا چھے مگر خواہ قیمت تے یوے بری غنے میں دا ابھی نہیں چھے سپوی دیکھانا دا سے وزنی شاید چھے کنی سکے چھے کنی آہا مستثنہ آتے چھے کنی لارے عددات متقاربہ آہا مستثنہ آتے چھے سپوی دیکھانا مثل یاد داشت ای تیجی میده شخصی نپنر مونده لا غیر همه نخیر دیده نه ایده نه مطبع نیاره که میبره کنه آده سایی شونده آنه سایی شونده نمی ذکره لاستر شپ دیش دری کونی نه دیده نه یو داره چه در وقت ده شخصی نواله شونده یو دیمه محمد سب ده منظفر سیم ده بره کنه تیده آوی آیی بره کنه چه اقیلی و دی وزنی آنه سایی تیده سرکه ده نہ نہ ذکر یعنی خلاف جنس بھی استثناء بالکل مصحیح ہے ہاں مکیلات اور موزونات کتنی بنیاد موزونات مثال کا دا خود ایک در ہے نہ خلاف جنس ہے نا خلاف جنس ہے نا تو جنس ہاں مصحیح ہے وہ وہ شفی سے کتنی بڑا کنا ودا ہا یہ ملک سے والے بنتے کتنی بڑا کنا بڑا کنا او یہی بڑا کنا ہاں چے دا کتنی بڑا کنا دا خاصا جنس قدا ہا یہ کبھی نہیں وہ کدی دے نا غیر نہ جت ملیات دا فل سا جندی صحیح پیش نہ پوی دے ہاں اس کا دیا صحیح تے دی اینا را صحیح تے مثال کچ تو لکالی الف درہم الا ثوبا ہاں یا لکالی الف درہم الا شاتا نہ صحیح تے جی تو نہ پوی دے ہاں ندا دی گئی امام علی سے مشفی صاحب وہ دے کھانا ہاں سیدا کی تو دے کھانا دا مسلا ہو نہ مطلب نہیں ہو کہ تے بعد ملیات سر ہے نہ دی بوجھ نہ دی کپڑا دے کو مول دا ہو کا درهم دنی دی سے کا شاپ تا کو مول دا وہ کا نہیں ندا کی تو تے بعد سا سارا مل جے سدا ہے وی دے نہ دی بچے دے یوں نہ سدا سے نہ سوچ ہوندی صحیح تھی اس اے فقہ کو نہ مت پے سنا دے نہ مت سدا نہ تو دے سنا دے کوئی دے سنا پتہ ہے وہ دا ہا گئی کہ تم دی امام ظفر سے وہ امام محمد سے وہ دے سنا او یہ کہ ناسک میں بدے کنا دے مطلب دے وہ دے موضوعات دے کہ سنا یانو دے صحیح پھر کہ دے کہ چے سنا خدا مطلب دا اس سنا دے کنا چے مثال کا کدا سنا نو وای پھر کہ دا مو سنا تے ہا دے خیر وای مو سنا شب دے خیر وای کدا سنا نو وای ہن مثال کا دے چے لکالیا الف درم اے تو مو دے سمرا دے زری تے دی الا مئات فرقدا لقد الا ما سنوات تم دي بدل زري بيد اصل بيد اپ داخل شبيره كن وشو تو ني زل بايت انا اس نا خدا ما اچھا و تو تک چرا سوي مثال کا چلا قال يا الف درهم انا الا قصيده حنفتين فرقدا لقد اس نا نو دي ادا قصيده حنفتين تو مشن دخل نو قد دخل هو فري تيش دخل لا اس نا خدا ما تو جس نا تي ني بي ام خدا تو تاسو دخل دي فهمنا شي و دو تک دا کی تندہ مکرات مزارت سنا تے وکھ چھ کوئی بہ کھانا دا کہ سنا نو کھانا پشہ دخل دے کھدے ہلا پشہ یہ خلاف جنس دا مطلب ہے خلاف جنس سنا کھلو انو سے تشو دا و شیخین تے دے چھ گورا بہ کھانا دا سے دو چھ پدان مال نو سے دو وائی کو بہ کھانا چھ دا ہا دا مکرات مزنات تشو دا دا پ دے تے بار سرا دے درہم دنی سرا دے وجس نہ دے پ دے تے بار سرا بہ کھانا چی دعویٰ کتن دے سمن کیجی پو بایا شے مجھے کھانا او واجب تزما اردری میں مجھے کھانا او دا مکلات مزنات دا سوا کے گلے شے سمن واقع گلے شے بایا شے او دا دین پتا مونے تزما مونے سرکے دا پتا رہن دنے من خوشینا وقت سوشی کنشو خاتی سمن یہ کھانا او مرسلی پتا مونے پرسی کھانا سی پسی دا کھانا دارنگی چکنی پر رکھانا لکار کرنگا چی پر دیمان شاینا تیزی دارنگی پہانے مولا شاینا تیزی کھانا مولا تیزی پر مزارات مولا شاینا تیزی چی تو رسل چکنی مثال پسی درکا چکنی دیٹی نخیری درکا چکنی تیزا ٹیپک پر روکا سوی دیکھانا کھانا بے دیکھانا دیکھانا دارنگی لہا سامن واقعی تیزی تو پر زمان دی بہا دیٹی نخیری سای شو چکنی نفر دیکھانا پر دیر سے بات سرائے چیزا سا دیکھ بایا شخص واقعی کرتی ہے سمان و جفر سے مارکل پر دیر سے بایا خیر سل دیتے ویجنس نشکل چی ویجنس نشکل دیا صحیح سی چی پر خلاف تی نیرا چکن پر دیکھانا چی آقا غانی چکن مثلیات نانی بھی پر دیکھانا نانی ذاکر لی آدھے سے چکن پر دیکھانا بیا چکن دی لقب سول سا پر دیکھانا دا چکن دی یا سا چکن دی آسی جیسے نہ ہو کے ایسے نہ دے مجھول ہوتی مثل کا موت دوئی چھے توک محمد ذریع پیدی مگا کو یوب سنا سکتے دا نفسینا وقت اس نزانا چکم دے پر ذریع پیدی وزنا پر شد ذرہ دی چکم دے نیکیم سنا دا ہاں بے دے نیدہ ایسے نہ دے شار سے دے مجھول ہوتی چکم دے دے وائی ندہ ہاں نوز آئی چکم دے پر بے دے دارن کے چکم دی بڑے کھانا مسال چکم دی توک مجھے ذری پی دی مگر ہو بڑے کھانا الا بڑے کھانا ہاں سو من ہاں مگر ہو جو تھام کپڑا نہ چکم دی نے کپڑے تن نہ کس میں نہ کس میں چکم دی زنا تک تن چکم پر ذری پی زنا پشن ذرا تن چکم دی تو بڑے کھانا نے کھین تن مسف ناش ایک کھین کی مات ہو تو بڑے کھانا زانے ولو اصلا بے قراری انشاءاللہ بطلا اقرارہو وہ کچرے دو وصل کو دیکھ رہا فصل انشاءاللہ سکے چلا کالے الف در امن انشاء اللہ وچے بطلا اقرار ہو بطل لے اقرار دل سکے دا لے اقرار سر انسان پلا دے میرے زکر چدا کتنے دے رکھانا پدیش خلاف سے چتن دی چدا انشاءاللہ چدا میرے کھانا دا ابتالہ دے مخشی اقرار قدر تعلیق دا سکے دا تعلیق تے اقرار مرشی تے خلائی بلتا ہے بعض ابتال بھی وہ بعض سے بھی تعلیم بھی میں کہ ابتال شیا وہ دیکھا نا ہاں پتہ ہو جواتا خبر ہو چی دیا آئے کار سائے شو بطل شو چی تیشوا کھا نا ہاں اکار سائے شو بطل شو وہ کہ تعلیم شیا چی تن دی بے بیان سائی سے جو میں دیکھا نا زکا چی تعلیم کو دیں سایا تے تیری سرکے چی مخشی وہ شای نوی مصدر شو تیری دیکھا سکتے ہیں تعلیم کے درہ شی دیکھا نا وہ اقرار دا خود قبل دے اخبارات نا دا ہے چانا دا دا خود اخبار دا مخش توپ مومد پر صبح جا سارا لپی دی اخینا دا سکن تو تا خبار دے کام چی توپ مومد سدی ذری پی دی یا دا شایر مند خاطر دا قرار مند پر یوامی دانا پتھے دی ہاں بے رہتا نا نا دینا صدر کام چنجی ندا چکنی بیتا تعلیق تے اخبار نا چنجی اپن نو سایتی جنجی تعلیق دے سایتی سایتی جنجی مثال کلکا تلاتی تلاتا کیا دا خسا چنجی تشریح پر لوگوں سے سر چھن واقعہ ہے یہ زیادہ تعلیم سے چھن دے رہا تھا نا ہاں کہ مثال کا انت طوالے پر ان دخل تے دارا یا انت طوالے پر ان شاء اللہ مثال ہاں دے رہا نا میں نے ذکر ہاں لے دے من چھن دے نے تا تعلیم سے یاد تھا کہ تا دی پر اس کے دین سے یاد تے جی وہ کر ہوتا چھن دے اخبار کھن دے رہا نا ہاں ادا بیا سے چھن دے بات ہے چھن دے کہ تو مطلب دارا کہ تو مطلب وہ رہا تھا اقرار اے تعلیم سے مراد ہے سر دے وہ طریقہ بلدی نا کہاں گئے وہ تو بغیر تکنے وہ تو مراد نہیں رہا میں داتا ہی سو بیا میں بیا باتے رہا سکتے شو میں دکھا دے رہی چھے بطلا اطلاب بس پر نوی کھا دے رہی آئی بس